إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازم نروح نكمل فورم سيمينا كالور برشاشتين الجوكيمت مليج تيتر برش ليجت إسلام. Dhe treguam në mësimin e kaluar që dietarët e Ehlusunetit kanë rënë dakord dhe treguam të lidh xhmau të cilin ka transmetuar Ibn Kathiri, gjithashtu e ka transmetuar Shejhul Islam Ibn Taymije dhe kanë transmetuar gjithashtu edhe dietarë të tjerë, që tregon se ai person i cili ndryshon ligjin e Allahut dhe vendos një ligj të përgjithshëm për njerëzit, ai del nga feja islame. Kështu që këtë çështje tek dietarët e Ehlusunetit nuk është një çështje domethënë ashtu siç pretendohet e padiskutueshme në aspektin që nuk është kufër dhe nuk nxjerr nga feja. Filluam të çështje parasysh sepse kjo është një çështje më kryesore që këta që i thon vetë tyre domethënë selefista, që unë do preferoja që jemi më i prafër tash të quhen pseudo selefista. Sepse ata domethënë në të vërtetë pretendojnë se janë selefistë, por ata nuk kanë lidhje me rrugën e selefëve. Meqë selefët kanë qenë krejt kundërt në lidhje me këtë çështje, edhe me çështje të tjera të shumta që shpresojmë të vijë serimi i tyre në mësimet e ardhshme, lejnë Allahu më dhuroar. Edhe treguam gjithashtu në herën e kaluar edhe fjalën e Ibn Abbasit, edhe një fjalë tjetër që e përdorin ata dhe e keq përdorin dhe e kanë keq interpretuar duke besuar ose duke menduar se Ibn Abbas është me mendimin që gjykuesi me ligjet e përgjithshme të Allahut nuk del nga feja. Problematika e këtyre njerëzve pseudo-selefistave është ata pretendojnë në këtë lloj gjë që besojnë ata domthonjë që gjykimi i ligjet në të gjitha rastet sipas tyre është kufri i vogël, përveç se në rast kur njeriu bën halal atë me zemër, ata thonun në përndryshe, nëse njeriu e quajnë kufër të madh, në raste të tjera përveç rasteve që ata e quajnë kufër të madh, atëherë i quhet havariç. Edhe pretendojnë që ky është mendimi i dietarëve. Ne un për këtë arsye usolla ixhmau në dietarëve i cili e hedh poshtë pretendimin e tyre. Edhe sot do t'rregojmë gjithashtu disa raste, edhe këto janë raste në përgjithësi të cilat dietarët i kanë quajtur, që do një ka një rast të cilët konsiderojnë që njeriu nëse i bën njëri prej tyre del nga feja islame në lidhje me çështën e gjykimit. Edhe këtë rast unë kam marrë nga libri Nawaqid al-Iman al-Qawliyya wal-Amaliyya, i cili ka kuptimin e librit domthonë është fjalët dhe veprat që e prishin imanin, kështu ka përkushtuar për këtë gjuhë shqipe ky libër. Edhe pse fatkeqësisht kjo çështje në veçantë te ky libër është shkurtuar nga 50 faqe në 5 faqe. Edhe normalisht nuk është treguar të gjithë thelbi i çështjes në të vërtetë. S'është treguar thelbi i çështjes, por çfarë është sill kjo çështje këtu në këtë libër. Te ky libër janë treguar rastet kur gjykimi me ligj tjetër për shëndetin e Allahut konzort kufër i madh. Dhe këtë libër ka shkruar Sheikh Abdulaziz Al-Abdulatif, është nga dietarët e njohur në Arabinë Saudite në çështën e akides. Edhe ky libër ka qenë, domthonë, si kërkim, këtë libër donë ka shkruar ky shehu si kërkim, ma në cilit kë ka rritur gradën e titullin doktora, që quen ata në temën akides. Dhe këtë libër e ka diskutuar, dhe më në kanë lexuar dhe e kanë miratuar dietarët e më poshtëm. I pari që Salim ibn Abdillah Dakhil, që ka qenë kujdestari i këti shehut për librin, kër ka shkrujtë para, dhe më në bëjtë fjallë për librin shkrujtë në vitin 1415, dhe më në për para afro 19-ësh. Edhe gjithashtu ka lexuar të libër dhe ka marr pjesë në diskutimin që është bërë rreth librit Sheikh Salih Al-Luhaidan, që domethënë ka qenë deri vonë kryetari i gjykatës në Arabisë Saudite, domethënë kryet gjykatësi. Gjithashtu edhe ka diskutuar rreth librit Sheikh Abdulrahman Al-Barrak, që është dietar i njohur, edhe kanë miratuar të libër dhe kanë vlerësuar që ky libër domethënë ka marr gradë më të lartë domethënë të vlerësimit. Dhe në prej këtij libri domethënë do i marrim të dhënë. Ua tregova këto lloj detajesh pak a shumë për të libër sepse këta, domthonë pseudo-selefistat pretendojnë që këta në çështjet të cilat ata trajtojnë kanë me vetë dietarët. Kështu pretendojnë ata. Edhe unë prandaj u tregova këto emra dietarë ashtu, dhe gjatë bisedimit dhe gjatë temës do tregojmë gjithashtu edhe fjalë të tjera dietarësh. Edhe mësimin e ardhshëm do tregojmë një numër tjetër dietarësh, për ta mbyllur këtë çështje me besues me ato tre mësime inshallah, për ta sqaruar që mos ketë më nevojë për të sqaruar më pas ditën inshallah. Pastaj kush ka dëshirë mund ta ridëgjojë atë të injezuar. Themi së pari domethënë që gjykimi i ligjit të Allahut është një për detyrat e imanit dhe këtë kemi sqaruar mësimin e kaluar. Edhe besimtari nuk quhet besimtar i vërtet, edhe pse pretendon se ka besuar Allahun dhe ka besuar ligjin e Allahut, përderisa ai nuk mohon tagutin. Atë që vendos ligje rivale me ligjin e Allahut. Dhe kjo është një ide shumë madhështore e cila tregon rëndësinë e kësaj çështjeje. Kështu që ai person i cili vendos ligje krahas ligjit të Allahut, ai ka qenë vetëm vetë tagut. Dhe që e pranon atë, e ka pranuar që do të paska zotitë përveç Allahut subhanuhu teala. Edhe dietarët kanë treguar që çështja e gjykimit me ligjet e përgjithshme të Allahut konsiderohet një prej, domethënë, shkaqe që nxjerr njëu nga feja në disa pika. Pika e parë, për cilën e themi që njeriu nëse vepron këtë gjëje, ai del nga feja. Është çështja e ligjvënies. Domethënë një person i cili vendos vetë ligje. Pse vendos të ligje që njerëzit të gjykohen ato ligje? Kështu që ky është thelbi i çështjes së gjykimit. Çështja e vendosjes së ligjeve. Vendos ligje në kundërshtim me ligjin e Allahut subhanuhu teala. Dihet që është detyrë për besimtarin që i të besoj që të drejtën për të vendosur ligje ka vetëm Allahu subhanahu wa taala, edhe për këtë folëm edhe në hutbe. Sikurse njeriu duhet të besojë që krijues, furnizues dhe ai që jep jetë dhe që merr jetën krijesa është vetëm Allahu i madhëruar, gjithashtu duhet të besojë që të drejtën për të bërë halal dhe haram dhe për të vendosur ligje për njerëzit e ka vetëm Allahu i madhëruar. Edhe kjo është çështje e pa diskutueshme në çështjet e akides. Kush vendos diskutim të, ai për vete, domthonë ai domun kush vendos diskutim të thotë domun që jo, nuk ka problem nëse dikush vendos ligje, atëherë është mushrik. Është dal vetëm nga feja. Nuk diskutohet pas për tjerë të cilët e besojnë këtë gjë, që normalisht ata dal nga feja islame. Sepse ligjvënia është haku i pastër i Allahut mëdhëruar. Dhe kush përpiqet që të barazohet me të në këtë, ai quhet mushrik. Ka thënë Allahu i madhëruar, "Em lahum shuraka u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan billah." A kanë ata thot shuraka? Shuraka është shumë sfera shirik, dhe shirik do thot ortak. A kanë ata ortak që u kanë vendosur aty ligjin e fe, të cilat për të cilat s'ka dhënë leje Allahu? Edhe kanë treguar dietarët që këtu domethënë kanë treguar dietarët e kyjet për ty në kethirë dhe të tjerë. Edhe shënfiti që Allahu subhanahu wa taala ka quajtur ata që vendosin ligje shuraka ortak. Dhe kjo tregon domosdoshmë që vendos ligje ai ka pretenduar se është ortak me Allahun e mëdhur. Dhe kjo çështje nuk pranon diskutime fare, totalisht, absolutisht nuk pranon diskutime fen islame. Edhe kjo është një për çështje më të qarta që tregojnë që gjykimi me ligjet e ditë Allahut në raste të tilla është çështje që nxjerr një nga feja. Do vi sërimi tani inshallah. Gjithashtu, Allahu i madhëruar ka thënë në Kur'an: "Wa kadhalika zayyana li katheerin min al-mushrikeena qatl awladihim shuraka'uhum." Thot kështu ja zbukuroi shumë prej mushrikëve vrasjen e fëmijëve ortakët e tyre. Don ortakët, ata që i quajnë ata ortakët e Allahut, u zbukuruan mushrikëve vrasjen e fëmijëve të tyre. Domethënë mushrikët i vrisin fëmijët e tyre. Kush ja zbukuroi? Idhujt. Si o zbukuruan, duke vendosur ligje për ta që kjo është lejuar për ju e më radh, kjo është e që kanë treguar dietarët tu. Të kujet. Edhe këtu çfarë thot? U zbukuruan mushrikëve. Kjo tregon që ai person i cili pranon zbukurimin e ortakëve, edhe e bën haramin halal, si në këtë rast lejon vrasjen e fëmijëve, ose varrosjen tuaj gjallë, ai në të vërtetë ka bërë këtë person që i ka marrë ligjin prej tij në kundërshtim me ligjin e Allahut, e ka bërë ortak të Allahut subhanuhu teala. Gjithashtu ka thënë Allahu i madhëruar, i takhadu ahbarum wa ruhbanum arbabe min dunillah. Ata i bën dietarët e tyre edhe murgjit e tyre zotra përveç Allahut. Pastaj ka treguar shehu këtu tregon një fjalën e të cilën ka marrë nga libri Sharia al-Ilahiyye që ka bërë Umar Suleiman al-Lashqar. Thot këta dietarë dhe këta murgj të cilët kanë vendosur ligje në kundërshtim me ligjin e Allahut janë mosbesimtarë. Dhe nuk ka dyshim që ata janë mosbesimtarë, sepse ata janë përpjekur të ndërhyjnë tek rububia e Allahut subhanahu wa taala. dhe kanë ndryshuar fejnë e Allahu dhe ligjin e ti. Kjo është e që thotë shehu këto. Gjithashtu, në më dhënë nga argumentum si përkuptohet që ai person i cili e parnon të dhëllë e ligjë vënje, në këtë ras kush janë, janë ata të cilët i bën këta zotra. Në më dhënë Allah më dhërë që këqun mushrik, që unë mushrik ta që i bën murgjit zotra. Çfarë mund thotë për ata vetë të cilët e quajnë veten e tyre zotra? Ose quhen mushrik ata të cilët pranojnë zbukurimin e idhujve, të cilët u zbukuruan aty rrasin e fëmijëve të tyre. I quhet Allahu më dhuron mushrik. Kur mushrik quhet ai që pranon ligjvënën e dikujt tjetër, po ai që vendos vetë ligjet, çfarë mund të quhet? Pratem duke folur mentalisht ne, pra ti që vendos vetë ligjet. Dhe këtë thotë Sheu. Thot kur ndjekja e ligjeve të ligjvënësve në kundërshtim me ligjin e Allahut konsiderohet shirk. Edhe këtë Allah i madhuruar, këtë e ka konsideruar shirk Allah i madhuruar për gjithë ata personat të cilët i ndjekin këto ligjvënie. Aty ku thot Allah subhanahu wa taala in ata'tu mu'minukum la mushrikun, nëse ju u bindeni atyre ju jeni mushrik. Ta jeti që flet për çështjen e kafshës ngordhë që përmendëm në hutbë. Atëherë thot Sheu, si mundet gjendja e atyre të cilët vendosin vetë ligje? Kur mushrik quhet ai që ndjek këto ligje, po ai që vendos vet, ai është taguti, vetë taguti. Koka e shirkut. Pastaj domethën ka treguar shehu tu fjalën e është një shehi i cili quhet Salah As-Sawi që ka bërë një libër Tahkim al-Sharia wa Da'awil al-Ilmaniyya. Thot shumica e këtyre domethën qeverive ose sistemeve të cilët gjykojnë sot në vendet islame në bazë të vetë do vëzhgimit që kemi vëzhguar ne vetë, thot ato në të vërtetë do kemi vënë ne thot ato në të vërtetë thot janë zhveshur nga akidia e njësimit të Allahut në ligjvënie, janë zhveshur nga akidja e njësimit të Allahut në ligjvënie, sepse ato e kanë vendosur ligjvënien dhe të drejtën për të vendosur ligje ja kanë vendosur kanë dhënë popullit dhe masës gjerë. Mbase në disa raste ja kanë vendosur edhe të parit prisit, duke, domethënë, duke bërë ata ortak me pushtetarët e tjerë në ligjvënie dhe në disa raste i japin atij të drejtë të veçantë për vendos ligje dhe jo të tjerëve. Kështu që këtu të unë kështu të regonë në nëjë që në shumicën e shtetëve islame, e drejta për të vendosur ligje, kujt i takon ose popullit, si shtuot në sistemet demokratike edhe në komunisë një të gjithuot, ose i takon prisit të ti vëndi, i cili vendos ligje vetë. Kështu që të më mantë të që themi, që po të regonë tu, duke të qarë, dhe më nëjë që kjo është shirë i mafë. Dhe kjo është një çështje që nuk pranon diskutime fare. Ai personi i cili pretendon që ligjvënia nuk është shirk i madh, dhe nuk e nxjerr një me fe, ai është i humbur, ai është për grupet humbura. Nuk është prej ehlisunet dhe xhamatit. Edhe e çuditshmja që un kam vënë në këtë pikë në veçanti. Kjo është çështja më madhështore e cila tregon që ata prisa të cilët gjykojnë sot në vendin islame, të cilët vendosin ligje vet, dalin nga feja. Kjo çështje tregon formë qartë. Ata të cilët thonë që janë këta pseudo-selefisa, të cilët pretendojnë dhe thonë që nuk është kufri i madh gjykimi i një tjetër, këtë çështje nuk e përmendin fare. Unë kam parë disa libra të tyre dhe kam lexuar një pjesë tyre. Subhanallahu, çuditshme, këtë çështje nuk e përmendin fare te librat e tyre, e anashkalojnë komplet. Por çfarë përmendin? Përmendin vetëm çështjen e gjykatësit, kur gjykon me ligj tjetër. Ndërsa ligjvënien, e cila është një çështje që nuk përmend diskutim atë nuk e përmendin. Dhe çfarë përmendin? Kur përmendin çështjen e gjykimit, që në çështjen e gjykimit me ligjet e vërtetë Allahu, domethënë thon ata ka, domethënë e saktë që nuk është kufri i madh me radhë dhe kundërshtimi i çështjes është kundërshtim me haurixhve sipas tyre, thon ata shembull, ka thën Shemi Mbauzi që ky është kufri i vogël, nuk është kufri i madh. Argumenton vetë Shemi Mbauzit. Është vërtet që Shemi Mbauzi e ka quajtur rastin kur një pushtetar vendos një ligj tjetër, marr nga Franca, nga Anglia me radhë dhe vendos komplet ligj përveç ligjit të Allahut dhe vendos të gjykon me të, e ka qenë shik e ka qenë domthon kufër të vogël të lëgjeje. Kur ai e eksporton, më falni, kur ai importon nga jashtë dhe vendos te vendi i tij. Por këta harrojnë që Shemi Mbauzi ka dhe një fetva tjetër në lidhje me çështjen e ligjvënies veçantë. Shemi Mbauzi thotë të çështja e atij që ndryshon ligjin e Allahut dhe vendos një ligj tjetër është kufri i vogël, thotë Shemi Mbauzi. Edhe pse kjo fetva tjetër është gëbim, gëbim kundërshtim me ixhmaun umat islam. Por Shemi Mbauzi vetë për çështjen e ligjvënies, thotë shirk i madh. Fetvan e keni tek libri vërtet e qartë, që ka dhënë ai me gjithë komisionin e përhershëm në lidhje me ligjvënien dhe ka thënë që kush vendos ligje, ai ka rënë në shirk të madh. Ka rënë shirk të madh. Kjo vetë shemin bazë, këta argumentojnë me fenë shemin bazë dhe harrojnë fenë shemin bazë në një prej detajeve të po kësaj çështje. Dhe kjo është metoda që përdorin këta. Këta marrin prej dietarëve ato fjalë që ushqejnë atyre dhe lejnë prej fjalëve të tyre ato fjalë që nuk ushqejnë atyre. Edhe në këtë rast për shkakun, pika e parë është çështja e, domethënë, ligjvënies, që ne themi që është shirk i madh dhe shemi bazë i cili sipas tyre është me mendimin e tyre, thotë që kjo është shirk i madh. Në fetva e Kristov. Mund ta lexoni vetë te kapitulli i parë fetva komisionit përhershëm që ndërtarës dhe shemi bazë, sini ka treguar që kjo është shirk i madh, siç po themi ne këtu. Dhe përdesë shirk i madh, domethënë është çështje që nxjerr nga feja. Edhe sot më thoni në cilin shtet demokratik të parat nuk vendosin ligje vetë. Ndashë që është i parë pris, president, ndashë të që janë kryeministra ose ministra ose deputetë me kush. Merë të gjithë vëndët arabe, në gjithë shetët arabe në cilat gjykojnë me demokraci. A ndodhë këtë gjithë për nuk ndodhë? Po të qikosht ta që klasin për të qështje, të pseudo selefistat, e përmënd të qështje, qështje në gjykimin, por këtej detaj për cilin e më flasin dhe nuk e përmëndin farë, a në shkalojnë. Dhe kjo është kufri vogël. Dhe nuk mjaftojnë me idenë që është kufri vogël, po thon kush thotë që është kufri i madh nxjerr nga fe, ai është havariç. Nikoj që e keni çështën e parë, kjo është çështje nuk pranon diskutime, argumentet e saj janë të prera. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka gjykuar për këtë rast që ky është shirk i madh, edhe i ka thënë Adi ibn Hatimit, ju i keni adhuruar ata. Ai thotë se kemi adhuruar, keni adhuruar ata sepse ju bindesh aty në ligjvënien e tyre që ishte kundërshtim me ligjin e Allahut. Atëherë ky është rasti i parë i cili konzot kufri i madh dhe dalin nga feja, shirk i madh dhe nga feja e ju. Rasti i dytë. Kur është shirk i madh? Është kur prisi e mohon ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Prisi që gjykon me ligjin e përveç ligjit të Allahut e mohon ligjin e Allahut. Thotë nuk e njeh ligjin e Allahut. Nuk e njeh ligjin e Allahut. Ky person i cili mohon këtë, ai normalisht konzot mosbesimtar. Dhe kjo është transmetuar edhe nga Ibn Abbasit tek ajeti Kur'anit që thotë Allahu i madhëruar, "O men lam yahkum bima anzal Allahu fa ulai kumul kafirun." Kush nuk gjikon me ligjin e Allahut, ai është mosbesimtar. Ka thënë Ibn Abbasi, kush e mohon ligjin e Allahut, ai ka bërë kufër. Domthon ka dhënë nga feja. Edhe në këtë lloj pike, këtë pike në pikën e dytë, pseudo selefistat janë dakord. Edhe këtë e shprehin edhe gjithmonë e shprehin me gojë shumë të madhe me radhë që këtu flitet për kufrin e madh. Vetëm tolerancë është kufri i madh, kur njeriu e bën halal. Që në të vërtetë, kjo lloj gjëje këtu halal me gojë, asnjë për ty nuk e ka thënë dem sot. Nuk ka asnjë për prizën sot që gjykojnë në vendet islame me ligje të tjera përveç ligjit të Allahut, të cilët thonë që ne e kemi bër halal gjykim me ligje të tjera përveç ligjit të Allahut. Se budallai. Ato nuk janë budallai, ata din shumë mirë këtë çështje. E pranë thon pse të themi ligjin për halal, që dashurin gjithë jo. Ata tani nuk e themi halal, haram është. Por thonë kemi çfarë të bëjmë sepse kështu jemi, kështu kanë kështu rrethanat. Kurse ata thonë jo, përdesë ata nuk e shprehin me gojë që është halal, atëherë ata domethënë kanë shfutuar prej kufrit. Nuk kanë bërë kufër më. Edhe pse po themi domethënë që nëse një person e bën halal, e thotë lejo, domethënë e mohon domethënë atë. Gjykimi nuk është domethënë nuk ka ligj të Allahut, nuk duhet zbatuar, domethënë nuk është detyrë që zbatohet, është halal domethënë që mos zbatohet me radhë, normalisht që ky domethënë ka dalë nga feja islame. Edhe për këtë ka ixhma të umetit islam. Ka thënë Abu Ja'la, një prej dietarëve, thotë: "Kush beson se është halal ajo që ka bërë Allahu haram në tekstin e qartë, ose ajo që ka bërë haram profeti sallallahu alajhi wasallam në tekstin e qartë, ose ajo që ka rënë dakord muslimanët që është haram, ai konsiderohet mosbesimtar." Dhe pastaj tregon disa shembuj si puna e alkoolit, çështja e xhirimit, namazit, zakatit me radhë, ndryshon këto lloj ligjesh. Pastaj thot kush e bën një prej tyre ai konzon mosbesimtar dhe për këtë kanë rënë dakord të gjithë muslimanët. Domethën kush e bën këtë kë? Domethën e bën alkoolin halal ose thot namazi nuk është detyrë ose agjërimi nuk është detyrë, ky thot është mosbesimtar dhe për këtë kanë rënë dakord të gjithë dietarët. Ky është rasti i dytë. Rasti i tretë kur konzderohet kufër gjykimi i ligjit për shtigjit të Allahut. Është rasti kur taguti i jep përparësi ligjit të tij përpara ligjit të Allahut. Domthonë dhe vjen një person që gjykon me ligje të tjera, e thotë po unë e di që ligji i Allahut është ligj i mirë, mirë po unë po zgjedh një ligj tjetër, ligjin e Allahut. Për mua ligji një ligj tjetër është më i mirë se ligji i Allahut subhanuhu teala. Edhe ky lloj rasti dashur është një prej të kundërt të Islamit që nxjerr njëu nga feja islame. Është një prej rasteve që nxjerr njëu nga feja islame rasti kur njeriu jep përparësi një ligj tjetër për ligjin e Allahut dhe pretendon se është më mirë se ligji i Allahut subhanahu wa taala. Sheh Muhammed ibn Abdul Wahhab ka treguar që një prej 10 të kundërve të Islamit është, thotë, kush beson se udhëzimi i dikujt tjetër përveç profetit sallallahu alajhi wasallam është më i plotë se udhëzimi i profetit sallallahu alajhi wasallam, ose beson se gjykimi i dikujt tjetër është më i mirë se gjykimi i tij. Si ai person i cili i jep përparësi gjykimit të tagutit mbi gjykimin e profetit sallallahu alajhi wasallam, ky person është mosbesimtar. Kjo është fjalë e shehut. Gjithashtu ka thënë Muhammed ibn Ibrahim al-Sheikh, ish muftiu i Arabisë Saudite. Kush beson se gjykimi i dikujt tjetër përveç profetit sallallahu alajhi wasallam është më i mirë se gjykimi i tij, më i plot, më gjithëpërfshirës për nevojat e njerëzit, thot kur ata thot bie në kontradikt ose në përgjithësi ose në raste të reja që kanë ndodhur dhe vijnë sot në kohra të ndryshme, nuk ka dyshim thot se ai është mosbesimtar, sepse i ka dhënë përparësi gjykimit të krijesave, të cilat kanë ardhur nga mendjet, nga kosh i plerave të mendjeve njerëzore dhe nga mendimet e njerëzve, u ka dhënë përparësi këtyre përpara ligjit të Zotit botrave. Kjo është fjalë shehu, do të thotë kjo konsideron këtë rast kufur të madh. Gjithashtu ka thënë Sheh Mahmud al-Alusi, nuk ka dyshim, thot Mahmud al-Alusi, nuk ka dyshim thot se ka bërë kufur ai person i cili preferon kanunin, ligjin, dhe i jep përparësi atij mbi shariatin. Dhe thot që ky lloj kanuni është më i përshtatshëm për umetin dhe më afër urësisë. Dhe zemrohet shumë kur i thuhet atij që ligji i Allahut është ndryshe dhe nuk është kështu. Siç kemi parë thot, disa njerëz të cilët i ka lënë Allahu i madhëruar në errësirën e tyre dhe i ka verbuar dhe i ka shurdhuar ata. Prandaj thot Shehu Mahmud al-Alusi, thot nuk duhet që njeriu të hezitojë të konsiderojë qafira këta njerëz që japin përparësi atij ligji që bie në kundërshtim me ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu thot Shehu Ismail al-Azhari, për ata persona të cilët pretendojnë domethënë të cilët nuk kanë besim dhe pretendojnë dhe akuzojnë shariatin që është i mangë dhe nuk është i plot. Thot, kush mendon se shariati i plot, i cili ka zbritur domethënë në këtë botë, ka zbritur Allahu subhanahu wa taala, kush mendon se ka një ligj tjetër ose sharia tjetër që është më i plot se ai, edhe ky është i mangët, edhe ky shariati islam ka nevojë për të plotësuar me disa politika të jashtme, ai është njësoj si një person i cili beson se njerëzit kanë nevojë për një profet tjetër përveç profetit i cili u ka bërë atyre halal gjëra të mira dhe u ka ndaluar atyre gjëra të këqija. Thotë, kjo është domethënë fjala e shehut, e cila tregon domosdoshmë që kush i jep përparësi ligjit tjetër përveç ligjit të Allahut subhanuhu teala, ai ka bërë kufër të madh. Rast tjetër kur domosdoshmë konsiderohet domosdoshmë gjykimi me ligjin përveç ligjit të Allahut kufër i madh është kur një person nuk e konsideron ligjin tjetër përveç ligjit të Allahut, domethënë më të mirë, por thotë ata janë njësoj. Thotë ligji i Allahut me ligjin e tagutit janë njësoj. Sepse ky person i cili beson që ligji i Allahut është njësoj me ligjet e njerëzve, ai ka barazuar Allahun e madhëruar me krijesat. Dhe ka barazuar urtësinë e Allahut të madhëruar me ignorancën e krijesave. Edhe barazia e krijuesit me krijimin, krijuesit me krijesën është një prej llojeve të shirkut që nxjerr një nga feja. Allahu ka thënë në Kur'an: "Lejse kemi thishe, nuk ka asnjë gjëzja." Kurse këta pretendojnë, duke pretenduar se ligjet të tjera veç ligjit të Allahut janë njësoj si ligji i Allahut, edhe njeriu në mund të barazojë ato, ka besuar se Allahu më dhuroi ka ortak edhe ka të barabartë me ta. Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "Fela taj'alu lillahi andada." Mos i bëni Allahut ortak, u antum ta'lamun dhe ju e dini. Ka thënë Shehu Lisem Temije, kush kërkon që t'i binden njerëzit bashkë me Allahun, o t'i binden krijesat e tij siç do t'i binden Allahut në formë rivale, thotë ky në të vërtetë dëshiron që t'i bëjë njerëzit që ata thotë ta marrin atë, domthonë si tush rival me Allahun subhanuhu teala dhe ta duan atë siç duhet Allahu më dhëruar. Ndërkohë që Allahu i madhëruar ka urdhëruar që të mos adhurohet askush tjetër përveç tij dhe që feja tjetër vetëm për ta. Dhe Allahu subhanahu teala ka treguar për banorët e zjarrit që ata thonë në zjarr, u thonë idhujve të tyre: "Tallahi kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin." Pasha Allahu ne ishim në një humbje të qartë kur ne ju barazonim njuve me Zotin e botrave. Ka thënë Ibn Qayyim, dihet që ata nuk i barazuan me Zotin e botrave në krijim, në furnizim, në besimin e se Allahu ka drejt të jap jetë dhe vetëm ai jep jetë dhe vdekje njerëzve, në sundim, në plotfuqi me radhë. Por ata i barazuan këta idhuj në dashuri, në nënshtrim, në nënshtrim, në nënshtrim ndaj ligjeve dhe urdhave të tyre. Thot duke bashkuar me këtë padrejtësinë dhe ignorancën e madhe, si mund të barazohet thot ai që është krijuar nga dheu me Zotin e botrave? Si mund të barazohet robi me sunduesin e robërve? Si mund të barazohet i varfri në vetvete, që është i dobët në vetvete, i pafuqishëm në vetvete, nevojtar për Allahun në vetvete? Si mund të barazohet me të plotfuqishmin, atë cili posëdon çdo gjë, që nuk ka nevojë për askënd, që në pushtetin e tij çdo gjë më radh? Kjo është domthonë fjala e Ibn Qayyim që tregon për këtë gjë. Kështu që domthonë ai person i cili barazon ligjin e Allahut me ligj tjetër, thotë ata janë njësoj, edhe nuk ka problem, thotë, edhe fillon dhe i merr të dyja për gjyku së bashku, ai në të vërtetë domthonë ka barazuar me Allahun subhanuhu teala krijesat. Dhe kjo lloj gjëje ekziston sot në botën islame. Ka shtete në të cilat sot ka vendosur dy lloj, domthonë dy lloj gjykatash. Gjykat me shariat dhe gjykat pa shariat. Edhe thon njerëzit zgjidh këtë duarti. Nga shkoktu, nga shkoktu. Dhe normalisht kur ai tip të drejtën ty zgjidhësh këtë duash, domthonë ose zgjidh ligjin e Allahut ose zgjidh ligjin e krijesave. Domthonë ai ka barazuar ligjin e Allahut me ligjin e krijesave dhe i ka barazuar njerëzin toj thon zgjidh këtë duarti. Sepse domthonë për ata njësoj. Përderisa domthonë ai ka pranuar domthonë që njerëzit të zgjidhin çfarë duan ose ligjin e Allahut ose ligjin e krijesave, domthonë ai ka barazuar të dyja së bashku. Ligjin e Allahut me ligjin e krijesave, kjo është kufri i madh dhe shirk i madh që nxjerr njëri nga feja. Edhe për këtë lloj rasti normalisht ata domethënë pak flasin. Gjithashtu rasti tjetër është kur njeriu e lejon që të gjykohet me ligj tjetër. Rasti më parë thon kur njeriu mohon ligjin e Allahut, kur sigur rasti kur njeriu e lejon që të gjykojë me ligj tjetër. Ose beson se ligji i Allahut nuk është detyrë për të zbatuar dhe njeriu ka të drejtë të zgjidhë çfarë ligji të dëshirojë. Edhe për të kam përmend dietarë domun fjalë, disa fjalë. Për këtyre është fjalë Imam Kurtubiut. Thot Imam Kurtubiu, in hakama bima indehu ala annahu min indillahi ta'ala fa huwa tabdilu lahu yujibu al-kufr. Thot, nëse ai gjykon me ligjin e tij personal, duke besuar, thot, duke pretenduar se ky është prej Allahut, ai thot ky konsideron ndryshimin e ligjit të Allahut dhe e çon njeriu drejt kufër. Edhe pastaj thotë ka treguar gjithashtu fjalën e Ibn Tejmijes i cili thotë nuk ka dyshim se ai person i cili beson thotë ose thotë që nuk është detyrë që të gjykohet me ligjin e Allahut dhe me ligjin e dërguarit të tij, ai është mosbesimtar. Dhe kush e bën halal që të gjykohet me të lloj ligji, me ligj tjetër, domethënë mes njerëzve, dhe të gjykohet me një ligj domethënë tjetër të cilin ai shikon të drejtë, thotë ai në të vërtetë konsideron mosbesimtar. Thot fëmën istahalla në jihkum bejnë në nëzbi ma jarahu adlen min gajt të ba'in li ma nëzër Allah fuhu kafir. Dhe kush e lejon, thot, që të gjukohet në me të njerëzve, ma dje që a i e shikon si të drejt, përvesh ligjit Allah që ka zbëtur Allah, a i konzërat mos besimtar. Në më në rrasë kër njerëve e lejon, edhe pse, dhe më thënë a i, dhe më vetë masë nuk e zbëton. Dhe më dhe një person, dhe nuk ka problem se ti gjykon me ligj tjetër. Para i vetë gjykon me ligjin Allah, ama thjesht vetëm e lejon, a i konzërat normalisht dalin nga feja islame. Dhe rasti tjetër është kur njeriu thot, unë e besoj thot që drejtë vendos ligje ka vetëm Allah. Unë e besoj thot që ligji i Allahut duhet gjykuar. Por thot, unë nuk e pranoj ligjin e Allahut. Nuk e pranoj. Si nuk e pranon? Vendos ligje të tjera. Vendos ligje të tjera dhe i detyron njerëzit të ecin me to, jo vetëm i detyron, po kush nuk ecën me to i fut në burg. Domethënë ky person konsiderohet dhe hyn tek ata njerëz të cilët e kanë refuzuar ligjin e Allahut më dhëruar. E ka refuzim më të qartë sa ky? Domthonë nëse ai vendos një ligj tjetër për ligjin e Allahut për të gjykuar muslimanët me të. Edhe u thot muslimanëve, ky është ligji me cilin do hesni juve. Jo ligji i Allahut. Ligji i Allahut edhe në raft. Nuk është për kohën e sotme, mbase nuk është për këtë lloj gjëje, po e vendos në raft. Edhe i thot njerëzve, ky është ligji juaj, me këtë do gjykoheni, kush nuk gjykon me të për të burgu. Edhe presin domthonë në dënime më të rënda. A ka refuzim të ligjit të Allahut më të qartë se ky? Normalisht ai që refuzon ligjin e Allahut i dhe nga feja. Dhe argument për të kemi xhmaun në mendin islam. Ka treguar Shehul Islam Temije për çështjen e murtedinëve. Murtedinë quhen ata persona të cilët lan fen islame. Në kohën mbas vdekjes profetit sallallahu alajhi wasallam, kush ishin këta? Një prej këtyre grupeve që janë më të njohurit janë ata të cilët nuk pranuan të jap zakatin. Normalisht dihet në islam që një person nëse nuk jep zakatin, në mendimin më të saktë dietarëve, ai nuk quhet kafir. Ai quhet musliman gjynofqar. Mirë, po këtu kemi diçka të veçantë, që sahabët të gjithë kanë gjykuar që ata persona të cilët nuk pranuan të japin zakatin në kohën e tyre, në kohën e Abubekrit, ata i quajtën murtedin të dalë nga feja islame. Pse? Edhe Shehul Islam Temije tregon që ky është xhmau i sahabëve. Ata i kanë konsideruar murtedin, u kanë marrë pasurinë e tyre plaç lufte dhe i kanë marrë robër ata të cilët kanë kapur djallë dhe i kanë luftuar. Thotë Abubekri, pashallahu, ai që bën dallim ndërmjet namazit dhe zakatit, do ta luftoj, thotë Abubekri. Do të luftoj, thotë Abubekri, atë që bën dallimin ndërmjet namazit dhe zakatit, sepse zakati është haku i pasurisë. Edhe sikur thotë mos më japin edhe një litar deleje të cilën e ka mbazon dërguar i Allahut kur ishte gjallë, sallallahu alaihi wasallam. Edhe i konsideruan të gjithë sahabët mosbesimtar këta njerëz. Pse i konsideruan mosbesimtar? Jo thjesht sepse ata nuk dhanë zakatin, por sepse ata ranë dakord mos japin zakatin dhe ranë dakord që të mbrojnë veten e tyre në këtë mosdhënie zakati me armë. Kështu që prandaj edhe sahabët e konsideruan mosdhënien e zakatit të tyre refuzim ndaj ligjit të Allahut. Njëtë që bëhet me ta. Ata vendosin ligjin tjetër dhe e mbrojnë ligj me armë. Nëse një person nuk dëshiron të merr me forcaj, të fut në burg. Po qëse ti nuk dëshiron të gjykohesh me të lloj ligj. Domethënë nëse një person vjet si pastor burgose, shembull, u themi një vit burg. Nëse ligji i Islamit është ai që vjet për të tora. Ai thotë jo. Po shikosh në vend arabe, kjo lloj gjëje është që ekziston në vërtetë. Nuk ka prerje dore, demokrati nuk bëhet fjalë që të ketë prerje dore, domethënë për atë që vjet. Për këtë arsye dhe vjedhjet janë shtuar në masë shumë gjerë. Nuk kryet ligj Allahut mbi ta. Ligjet e tjera janë buta. Janë buta, ai duhet të ndonjë masë, njerëz s'kan më frikë. Ideja është domethënë në këtë rast, domethënë që ky person i cili e menjanon ligjin e Allahut, vendos një ligj tjetër. Ky person e ka refuzuar ligjin e Allahut në të vërtetë. E ka refuzuar. Edhe për këtë lloj rasti ne treguam ixhmaun e dietarëve, të cilin ka treguar Ibn Kathir, Ibn Taymija, edhe dietar tjerë, i cili tregojnë që ky lloj rasti është kufri i madh. Rasti kur prisi e ndryshon ligjin e Allahut vendos një ligj tjetër. Shembull kemi treguar për këtë rast, e treguam mësimin e kaluar kur ishte rasti që futve që ata ç'bën, kur bënte imoralitet një person që ishte nga njerëzit e shkallës, domthonë e shkallës së lartë të tyre. Ata nuk e ndëshkonin me vrasje. Pse? Sepse ishte një i lartë. Edhe e anashkaluan vrasjen tek njerëzit e lartë. Pastaj kur bëri një person që ishte për njerëzit e ulët i moralitet, ata an ta vrasin. Edhe i thaj, kur të vrisë të parin tuaj që ka bërë moralitet, të vrisë edhe mua. Edhe pastaj detyruan që të bashkohen, vendosin një ligj tjetër për të gjithë njësoj, edhe vendosin një ligj për të gjithë që nuk do vritet ai që bën moralitet, por çfarë? Vetëm thjesht do hypin gomar mbrapsh, do rrifet. Do sillën vërdall të njerëzit ditë gjëra të tilla. Edhe vendosen të lloj ligji. Për këtë lloj ligji Allahu më dhuroi qujtja ata mosbesimtar. Ky është ndryshimi i ligjit. Ta jo vetëm këtë, por shumicën ndërmuesit ligjit i kanë ndryshuar dhe i kanë vendosur ato ligje të përgjithshme për gjithë njerëzit dhe kanë gjykuar me to. Ky është rasti, domethënë këtë lloj gjëje ata e mbrojnë me forcën që quajnë forcë ligjit. Kjo është ajo që quhet domthonë dalje nga feja islame dhe për këtë ka ixhma të dietarëve në disa aspekte, të cilët i treguam. Domthonë këto ishin disa raste që kanë treguar dietarët në të cilat ne themi që gjykuesi me ligjet e vërtetë të Allahut konsiderohet domthonë që ai ka dalë nga feja islame. Madje domthonë kjo është çështje shumë e qartë, ajse Sheh Muhammed ibn Ibrahim al-Sheikhu thotë, për këtë lëra rastin e fundit thotë: Fa ai kufrin fuqa hadha al-kufr. Thotë ku ka kufër më masë se kufër, thotë. Që Muhammed ibn Ibrahim al-Sheikh, kurse këta çdo e ka marrë fjalën Muhammed ibn Ibrahim al-Sheikhut dhe thonë ai thotë që ky rast është kufri i vogël. Nikoj që ka shprehur të qartë si qartësia e diellit mes ditës, thotë që ky lloj rasti është kufri i madh, nxjerr nga feja, është kufri i vogël. Thot fe eju kufri foka adhe lë kufrë, thot, wa eju munaka dhe dhe një shahadetin e Muhammed Rasulullah ba'de adhe lë munaka. Dhe ku ka azjesim nda i shahadetis e Muhammed i shdërgur Allah në bas një azjesimi, thot. Në nëmë, ky personit cili me liqë tjetër, me Kuran tjetër për eshë Kuranit, dhe vendosët e legislacion për njërë, dhe i detyron njërës me forcë që ta zbatojnë e të si shdo zbatojnë Kurani, po si e se nuk është kufrë, thot Muhammed Ibrahimi, atë s'ka kufrë në dujama. Për ne thot ku, po që thot nuk ka kufër mbi këto lloj kufri thot. Nuk ka kufër më të rëndë se ky thot. Dhe nuk ka asgjësim ndaj shahadetit më të rëndë se ky lloj asgjësimi. Edhe megjithatë dalin këta dhe thonë që ky nuk është kufër i madh, ky nuk nxjerr nga feja. Edhe vetëm kaq. Por thonë vetëm që nuk nxjerr nga feja, po të gjithë ju që thoni që ky nxjerr nga feja, ju jeni havarinj, jeni tekfirsa. Dhe ja ku e ke të gjithë ato dietar sipas këtyre janë tekfirsa. Dhe gjithë dhe djetarë që kanë përmëndin që ma unë me të islam, ata që kanë të këfirësa, që kanë khawarijgjë, sepse ata besokan këto legjet të cilët këta pseudo-selefista e pretendokan të vërtet. Kjo është shështja dhe të reguam në gjithashtu në që rasti kur është kufri i vogël, gjykimi i njëjtë fërsisht të Allahut, është rasti që ka përmëndu Ibn Abbas, që thotë është kufri, dunë kufri, nuk është kufri që pretendojnë ata. Dhe rasti që ka treguar Ibn Mijles, që e treguam në radhën e kaluar, ky është rasti kur kufri në gjykim është kufri i vogël. Kur prisi gjykon me ligjin e Allahut, në të gjitha rastet, në të gjitha çështjet e fesë, por përjashton prej ligjit të Allahut një shok, një mik, ama ligji i përgjithshëm kush është? Ai thotë që kush vjet prej të dora, kush bën imoralitet dënohet sipas Kuranit. Ka ligjin e duhur. Ndërsa, domethënë, çfarë bën? Përjashton mikun e vet, kur vjen një miku vet që ka bërë imoralitet, ti vjen keq. Dhe përjashton për këtë ligj. Dhe nuk e dënon. Në këtë lloj rasti themi që ky është kufri i vogël dhe për këtë lloj rasti ka folur Ibn Abbasi dhe Ebu Mijles. Pse kanë folur për këtë lloj rasti? Sepse ky rast ka qenë kohën e tyre. Edhe Khawarijët atëherëshëm i Bodhiet për këtë lloj rasti kanë folur dhe i thanë Ebu Mijlesit. A gjykojnë këta prisa me ligjin e Allahut? A gjykojnë ta me ligjin e Allahut? I tha Ebu Mijles, po me qëllim ligjin e Allahut gjykojnë. I tha të gjenda. Ata nuk gjykojnë me ligjin e Allahut, do ata janë kafirë që mos xhavorizve. Pse? Vetëm sa i përjashtoi mikun dhe shokun e vet. Kjo nuk është sakt. E sakta në të lloj rasti është që ky quhet kufri i vogël dhe për këtë lloj rasti kanë folur Ebu Mijles dhe Ibn Abbas dhe kanë konsideruar që nuk është kufri i madh siç pretendojnë xhavorizët. Edhe Ibn Abbasi nuk ka folur fare për rastin që ekziston sot botën islame, në të gjitha shtetet islame sot nuk ka folur fare. Dhe as nuk e ka përmendur në rast. Dhe ata që pretendojnë që ka folur duhet të sillin argumente. Ku ka përmendur Ibn Abbasi këtë gjë? Ku ka përmendur Ibn Abbasi këtë rasti? Ku ka thënë Ibn Abbasi që nëse prisi merr një Kur'an tjetër përveç Kur'anit, edhe e vendos atë si ligj, nuk quhet kufri i madh. Normalisht kjo është shpifje ndaj Ibn Abbasit dhe këtë e sqaruam si më në kaluar. Këto vëllezër janë shkurtimisht rastet kur konzorohet gjykimi me një tjetër përgjithësisht Allahut kufri i madh dhe shirki i madh dhe kur konzorohet kufri i vogël. Edhe ky lloj serimi është mësi i nevojshëm për të treguar domethënë vërtetësinë e kësaj çështje, edhe detajet e saj të nevojshme kundrejt asaj që thon këta pseudo-selefistë, të cilët pretendojnë që kjo është kufri i vogël dhe kufri i madh vetëm atë kur njeriu bën halal. Dhe kjo lloj gjë që thon këta që gjykimi i ligjit të përgjithshëm të Allahut është kufri i madh vetëm kur njeriu bën halal, kjo në të vërtetë është akide e murxhive. Kjo është akide e murxhive dhe kjo na nxjerr një problematik tjetër më të madhe. Dhe unë kam dëgjuar një prej tyre, nuk ka nevojë për emra gjithmonë, i cili është pyetur për çështën e gjykimit, për çështën e ligjvënies në veçanti. Edhe ka thënë po, ligjvënia është shirk thonë, por është shirk i vogël sepse është shirk në vepra. Sepse ata konzorojnë çdo lloj vepre që është kufur ose shirk, e konzorojnë që nuk e nxjerrin njëu nga feja, sepse sipas tyre njeriu del nga feja vetëm me fjalë dhe jo me vepra. Dhe kjo bën kundërshtim me akiden e Ehli Sunnet dhe Xhamat, të cilët thonë që njeriu del nga feja me akide, del nga feja me fjalë, del nga feja me vepra. Dhe ky libër që kam përpara jush, i cili është përkthyer, thotë fjalët dhe veprat që nxjerrin njeriu nga feja, kur sipas murxhive vepër nuk e nxjerr një nga feja. Por ne do kur flitet për rastin për shembull kur një person i bën sejdë një statuje, ata thonë vetë sejdë e statuës nuk është shirk nxjerr nga feja. Por kjo tregon që ai ka shirkun dhe kufin e zemrës, prandaj ai nuk e nxjerr nga feja këtë lloj rasti. Edhe ata u detyron ta thonë të ligjë nxjerrë që kjo lloj sejdë nxjerr nga feja sepse ka ixhmatu me Islam që njeriu që bën sejdë statuës nxjerr nga feja. dhe ata nuk dinë si të justifikojnë akidën e tyre të pritshur, e thanë që kjo vepër nuk është shirk që nxjerr nga feja, por tregon. Kështu që ata në të vërtetë akida e tyre dhënë e kufizon në çështën e kufrit vetëm te çështet të zemra dhe të goja, dhe kjo është tamam akide e murxive. Edhe që këtu ka filluar edhe problemi i tyre në lidhje me çështën e gjykimit. Edhe çdo ata kundërshtarët e tyre në këtë çështje i quajnë tekfirsa dhe havarij, pse? Sepse ata në vërtet janë murxije. Janë me akiden e tyre, akiden e tyre të keqe, që është akide më ndyrë se akide havarijve. Për cilën mund se levët e kanë treguar dëmin e saj dhe kanë folur shumë ashpër kundër akidës së murxive dhe kanë thënë që ajo është më e rrezikshme për Islamin se akida e havarijve. Madje un po u them që kjo është për çuditërve që edhe mosbesimtarët e kanë zbuluar rrezikun e akidës së murxive për Islamin dhe kanë shfrytzuar atë. Prandaj kanë treguar dietarët që një prej metodave që kanë përdorur laikët kur kanë hyrë në shtetin Islam dhe një prej akideve që kanë përdorur dhe janë mbështetur në të njëjtën kush është akide e murxive. Pse? Sa ata thon, po gjikohemi në qytet skaunë, sistemi i feja. Feja është vetëm me gojë dhe me zemër. Por ata thon ata dhe laikët të thon, feja është vetëm zemër tate dhe në xhami thon. Nuk e bën pas se pra është bëhet çfarë dush, ti musliman ngjelesh. Kështu që kjo është domethën, si thosh më anta këta kësaj akide të këtyre që quhen vetëm këtyre selefistëve, pseudoselefistë, kjo akide në vërtet është akidia e cila e mbështet shkatrimin e fesë, është kazëm kundër fesë islame. Këta në emër të selefizmit, me anë të kësaj akide tash janë duke shkatruar fenë islamin në vërtet. E kuptuan apo nuk kuptuan ata, kjo është problem tjetër pastaj. E rëndësishme kjo është çështja e parë dhe ne kemi treguar gjithashtu dhe shumë fjalë dietarësh në lidhje me këtë çështje, mbase mund të ripërsërisim edhe një herë në mënyrë pak më detajuar në mësimin që vjen, që ta mbyllim këtë çështje një herë mirë më pas, për treguar ndonjë këtë çështje nuk është ashtu siç pretendojnë këta pseudoselefista, por kjo çështje, çështja e gjykimit dhe çështja e cila nuk ka diskutim mes dietarëve të hershëm, edhe pse dietarët bashkohorë kanë konsideruar çështje të diskutueshme, por në Islam është një çështje e tillë që thotë nëse dietarët kanë rënë në ujdi, kanë ixhma në çështje, a lejohet që mbas tyre të vinë disa dietarë ta kundërshtojnë të ixhma? Ne themi që nga ana e Islamit, sipas ligjit Islam nuk lejohet që të sillet mbas ixhmaut të dietarëve një kontradikt në këtë. Domethënë, nëse dietarët bien dakord në një çështje, ka ixhma. Nuk lejohet brezat që vijnë nga pas të nxjerrë një mendim të ri i cili bie kundërshtim me ixhma. Po lejohet kur ai nuk e di, por një dietar nuk e di që ka ixhma për të çështën, nxjerr një mendim tjetër. Ndërsa kur ai merr vesh nuk i lejohet. Sepse kur brezi ka mbaruar ai brezi i cili ka treguar të ixhma. Kjo tregon që Islami është stabilizuar dhe kanë vdekë ky brez muslimanësh në këtë gjendje, kjo tregon që kjo është feja islame. Sepse nuk lejohet që gjithë umeti islam në një kohë prej kohërave të bien dakord në diçka që është humbje. Që nuk ka mundësi që në një shekull caktuar të gjithë muslimanët bien dakord për diçka që është humbje. Që përdesat gjithë dietarët, në kohën Ibn Kathir kanë dakord që ky gjykim i ligjit vështirë të Allahut është shirk i madh dhe kufri i madh që nxjerr nga feja. Nuk lejohet pasaj të vimë pas 7 shekujsh pas Ibn Kathir, disa njerëz tjerë thonë që ky nuk është kufri i madh, por është kufri i vogël. A mund të themi këtë gjëje që kjo që disa dietarë mund të kenë gabuar të çështje, sepse nuk e kanë ditur këtë ixhma, por gabimi i tyre ngelet gabim personal i tyre dhe nuk mund të bëhet fe për njerëzit. Kjo është çështja e vëllezër shkurtimisht sot, lutem Allahun e madhur na uzoj të ke vërteta e na ruaj nga çdo humbje. Dhe më do të thon drejtë në sqarimi të çështjes, edhe pse pak është pak i zgjatur, është shumë i nevojshëm sepse këtu është thelbi i gjithë çështjeve tek të cilat ata rrotullohen dhe flasin dhe mbështeten to dhe i akuzojnë kundërshtarët e tyre, duke thënë që këta janë tekfirë, këta janë haorij, këta kështu, këta ashtu me radh. Ja ku janë bazat tona dhe ja ku janë bazat e tyre, ti shikoni se kush është i udhëzuar dhe kush është humbin e vërtetë. Lutem Allahun e madhëruar të na ruaj nga çdo humbje, edhe na udhëzojë në rrugën e drejtë. Allahu shpëlimin e gjithëve.